mas acho que Rouco pecou de optimista dado o innegable fracaso no número de xiareiros e xiareiras da xira de Vieito 16 pola reserva espiritual de Occidente. Este fracaso mesmo foi recoñecido e recollido nos xornais máis papistas. Así, o sábado en Compostela, nin de lonxe, cumpríronse as expectativas do Concello, da Xunta e mesmo do Arcebispado, que aguardaban 200.000 asistentes, e como moito fueron 20.000, que é algo máis da mitade do aforo do Estadio de Riazor. O domingo en Barcelona houve tanta xente pendente do Papa como asistentes a un bo partido no Camp Nou, uns 100.000 espectadores. Ainda que a grande diferencia con cualquier tarde de fútbol é que as xiareiras do balón soen pagarse a entrada para ver de perto os seus deuses. Ficáis ao infalible Vaticano debera plantexarse alguna autocrítica, mas todo apunta a que a hipocresía e a mentira van da mão dos poderosos. E así semella que todo foi perfecto e que tanto o Papa como representantes políticos implicados nesta farsa ficaron ben contentas do resultado. Eu, o do Papa, podo entenderlo, pois se sacaron unha boa tallada, comeron a pracer, durmiron en camas con sabas de seda e todo de balde, e aínda despois de soltar unas cuantas barbaridades fascistoides contra os matrimonios gays ou contra as mulleres, entre outras, marcharon con o grato sabor de que ZP non vai pôr en cuestión os acordos do concordato con o Vaticano. E gracias a iso, a Igrexa Católica vai seguir recebendo un claro trato de favor e moitos millóns de euros para que segan difundindo a súa doctrina e incrementando as súas riquezas e posesións. Nada novo na realidade, pois o PSOE sempre demonstrou servilismo con a Igrexa Católica e a súa simboloxía, e así, para facer memoria histórica, non está de máis recordar que en maio de 2008 xa se opuseran á retirada dos crucifixos dos actos oficiais. Imos, pois, a escoitar un audio respecto deses símbolos relixiosos. Rechazado por abrumadora mayoría la propuesta de Izquierda Unida para eliminar la Biblia y el crucifijo por ley. Sí, 9, no, 309. El PSOE ha votado no a la eliminación, aunque cree que el crucifijo y la Biblia sobran. En la toma de posesión de los ministros, el crucifijo está de más, pero no haremos una ley para prohibirlo. Los símbolos religiosos no deben estar presentes en ceremonias de naturaleza pública de las que estamos comentando. Pero no vamos a promover ni a participar ni a propiciar una legislación prohibicionista o que establezca obligaciones legales específicas al respecto. ¿Cómo se puede ser tan fariseo? Así, o das administraciones implicadas xa é máis difícil de entender que fiquen contentes, pois pretenden facernos comungar con rodas de muiño e cando falaban, previa visita, de fantasiosas cuantidades de diñeiro e do gran negocio que supoñería pagar as misas do pastor alemán, agora, ante o evidentísimo fracaso económico e mesmo espiritual, xa falan da grande proyección mundial de ambas cidades, Compostela e Barcelona, gracias á retransmisión televisiva, e aseguran e aseveran que nun futuro van ser recompensadas con unha avalancha de turistas do mundo enteiro que, curiosamente, ata eses días, nunca hubieran falar nin de Barcelona nin de Compostela. Así é sinalable que o goberno de ZF ficou ben contente e mesmo quita valor as palabras de Ratzinger, quien xa no avión e mesmo antes de aterrar en Compostela, falando con os xornalistas acreditados para viaxar con ele, criticou textualmente que no Estado español nasceu unha laicidade, un anticlericalismo, un secularismo forte e agresivo como se vira na década dos anos 30. ZP considera que estas verbas son só unha falla de tacto que, por suposto, non empaña nadiña unha visita satisfactoria. Mesmo Rubalcaba asegurou que estas declaracións do Papa seguramente non se pasarán aos anais da mellor diplomacia vaticana, pero que a visita do Papa foi satisfactoria, tanto por aspectos de seguridade, de participación ou das reunións que hubo. E iso, solto así, polo Papo e polo Papa. mas non só Rubalcaba. A mesma tesis foi reiterada unha e outra vez polo secretario de organización do PSOE, Marcelino Iglesias, quen declarou textualmente que en moitas das cousas que dixo estamos de acordo, e hai algúns matices noutras cuestións. E mesmo suliñou en varias ocasións o seu respeto absoluto polas opinións de Bento da Faseis. De certo, ningún membro da dirección do PSOE atreveuse a cuestionarse que o goberno debería ter sido máis contundente nas respostas ás declaracións do Papa. E mesmo para redondear o servilismo do goberno, o seu portavoz asegurou a plena colaboración na vindoura 27 papal no ano que ven na Xornada Mundial da Xuventude en Madrid. Rest. Nunca saberemos si realmente aquella noche Pedro negó a Jesús tres veces antes de que cantara o galo, porque esto é un mito criado polas seitas católicas para manipular a poboazón. Pero sí que é certo que, en espera dunha terceira, José Luis Rodríguez Zapatero asenlloouse cuanto menos dúas veces ante os poderosos. A primeira, ante os mercados, con recortes sociais e unhas medidas laborais que nos achegan cada vez máis á escravitude. E a segunda, ante a Igrexa Católica e o Papa Ratzinger, non só por financiar as visitas deste sinvergüenza, que nos vai salir por bastante máis de 30 millóns de euros, senón por paralizar a aprobación da Lei de Liberdade Religiosa, que levarían a declarar o Estado como laico. Así, as relacións entre o Estado español e o Vaticano van seguir reguladas por un concordato asinado en 3 de xaneiro de 1979, onde especificase unha serie de privilexios para a Igrexa Católica, como que fica exenta de pagar impostos sobre a renda, como se for unha entidade sin ánimo de lucro, e alén receber unha cuantiosa cantidade de diñeiro para a conservación dos seus edificios que só poden usar eles, pero que pagamos todas. Esta semana, un deputado de Esquerda Republicana de Cataluña, na sesión de control ao goberno no Congreso dos Deputados, preguntou claramente polas razóns do goberno para adiar a reforma da Lei de Liberdade Religiosa. E Zapatero, quen intenta estar en misa e repicando, respostou: "La reforma de la Ley de Libertad Religiosa es conveniente pero no urgente. El gobierno considera que una reforma de ese calado exige el mayor consenso político y social. La actual ley de 1980 requiere una actualización, sí, pero ha cumplido bien su función. En nuestro país no hay discriminación por motivos religiosos y el principio de aconfesionalidad del Estado funciona muy bien". Ante esta defensa clásica, o deputado de Esquerda Republicana contraatacou con máis forza: "Vostede renunciou á súa senda laicista, quen lla marca é o Vaticano. Non quiso vostedes explorar o consenso", e alén engadiu: "España ten unha mantida de luxo, a Igrexa", e recordou que a Igrexa Católica costa ao Estado 6.000 millóns de euros cada ano, e reprochou a Zapatero que renunciara ao seu compromiso electoral de conseguir a autofinanciación da Igrexa. Así, o goberno e o PSOE calan como auténticos sumisos ante o poder de Ratzinger e bótase atrás na liberdade religiosa que inicialmente tiña planexada para esta legislatura, e ten a honra de ser o partido que máis deu nunca a esta seita católica. Nin sequer Franco se pregara tanto. E así semella que seremos toda a ciudadanía quen sigamos financiando por tempo indefinido o negocio particular desta xente. Enrique Ruiz del Rosal, economista e membro da Xunta Directiva de Europa Laica, ven de elaborar un traballo de análisis a partir da publicación pola Conferencia Episcopal Española da Memoria Justificativa de Actividades de 2008. Segundo este análisis, cada vez é maior a proporción da aportación das arcas públicas nos gastos da Igrexa. Nese mesmo ano 2008, foi un 92%, fronte a só un 8% que aportan as diócesis católicas. A meirande parte deses cuantiosos cuartos vai para sufragar os gastos das diócesis, para remunerar bispos e clero en xeral e en financiar universidades e escolas católicas. E tan só unha mínima cantidade é destinada a actividades pastorais dos seus fideis. Así, como conclusión do seu traballo, Enrique Ruiz del Rosal cree que os dados contidos nesta memoria son pura propaganda interesada, que entre aportacións direitas e indirectas de todas as administracións públicas son moitos miles de millóns de euros os que recebe a Igrexa Católica sin que exista un control da autorización que se realiza de caudas públicos. E todo elo amparo dos acordos con o Vaticano de 1979. Quizáis, si estas seitas se pasaran a pagar impostos como todo Deus e con elo ser contribuintes netos a toda a sociedade, e non foran só beneficiarios absolutos a través dos nosos impostos, outro galo cantaría, aínda que, para ese tempo de seguro, que Zapatero xa nos tería traicionado máis unha vez. Ya era hora de jarro veo, de jarro trinco, jarro compro, jarro vendo. bueno, muy bueno dividendo. Llegó a España, besó la tierra y saludó como un hijo de Dios. Qué conmoción en el aeropuerto, todo mogollón gritaba todo tú. Qué emoción, todo de locura, no se juntó nunca tanta basura. Menos mal que vino el papá a quitarnos la resaca, la resaca, la resaca del 92, en el nombre de Dios. Yo te quito, yo te robo todos los días. Beatifico las olimpiadas y repartió hostias consagradas. Y así siguió toda su ruta, bendiciendo a toda la boca pura. Con incienso a borbotones consagró a los curas marianos. Vaya invento lo de la iglesia, que sin doblarla vivo en la riqueza. Menos mal que vino al papa a quitarnos la resaca, la resaca, la resaca del 92, en el nombre de Dios. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta una estoca por rematar. Os xerarcas da multinacional Igrexa Católica S.A. non se percatan de que a fé en Deus e as creencias non mudaron. Quen cría en Deus segue a creer ou non, mas é a súa acción persoal e intransferible propia de cada individuo. O que si se está a perder é a fé cega na súa Igrexa, e a culpa desta perda é só coisa desta Igrexa. Alén, ao mesmo tempo, pérdese tamén a fé cega no Papa e nos demais enviados do Deus, ao mesmo ritmo que estes elixidos de Deus exaltan as súas propias normas morais. Así non é de estranar que perdan día a día máis xiareiras e que fican nas súas fieiras só os sectores máis reaccionarios, dispostos a permitir cualquier barbaridade se é vontade de Deus ou do Papa. Esta Igrexa que critica hasta a fartura, o aborto, o matrimonio civis de homosexuais ou o reparto de condóns en África, considera os abusos a minores como algo de pouca entidade que pode ser silenciado ou agochado baixo unha alfombra ata que deixe de cheirar. Mesmo son quen de explicar que os abusos son culpa da secularización da sociedade, ou mesmo atrévense a declarar, como o bispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, que a culpa é dos minores que van pola vida provocando. Imos escoitar a este pedófilo. Puede haber menores que sí lo conservan. Y de hecho los hay. Algunos incluso están ya tan embebidos de la sociedad y del ambiente, y de los entornos los escolares en los que viven, que sí que los están de acuerdo. Hay chicos, chicas, adolescentes de 12, 13, 14 años, son perfectamente menores que sí están de acuerdo. Y además, deseando, incluso te provoca. Si te descuidas. Mesmo te provocan si te descuidas. Non, señores, non. A culpa, a súa grandísima culpa é de vostedes, que de todas as ensinanzas do seu ídolo Jesucristo e que fican escritas nos seus libros sagrados non se quedaron con esa na que multiplicou os pans e os peixes para darlle de comer aos famentos. Non, claro. A Igrexa Católica o único que multiplica son os seus beneficios a costa de pobres e de cheques penitentes dos ricos que esperan purgar así os seus pecados terrenais. Tampouco fan caso das palabras nas que dicía «Amaos os uns aos outros como eu vos amei», dado que a secta católica son tendo amor heterosexual e con intención de procriar, e nega o direito dos homosexuais a amarse entre elas. O que si fan a perfección é aquelo de «Deixade que as crianzas acheguense a min». Iso fan no bordado, de libro, de Biblia. eu coñezo unhas cuantas persoas, algunhas moi achegadas vía familiar, con profunda fé religiosa, que tentan todos os días da súa vida seguir os pasos dun tal Xesús de Nazaré, que andou polo mundo a predicar a igualdade dos seres humanos, a solidaridade cos desfavorecidos e o amor como motor principal da vida das persoas. Ese que, segundo os libros, chamou contra a avaricia e a mesquindade dos fariseos. Mas nada ten a ver con o gran espectáculo propio dunha estrela de rock montado no Obradoiro nun escenario de Pladur, transmitido a todo mundo pola televisión, en a que o Papa reiterou unha vez máis a súa mensaxe antigua e retrógada, alén de que minte miserablemente cando compara a actual situación da Igrexa co anticlericalismo existente nos anos 30. Que máis quiséramos? Na altura desa época, a xente xa sabía ben de que pau ian estes fascistas católicos e o povo saliu das rúas a queimar igrexas e a matar curas e monxas nun acto de rebeldía e de limpeza social. En tanto aquí e agora, estos vividores do alleo seguen a receber o mesmo trato de privilexio que receberan na dictadura cando Franco viaxaba baixo palo pola graza de Deus. E así, na vez de facer autocrítica e pedir perdón polo papel desenvolvido durante o franquismo ou polos delitos de pederastia máis recentes, elevou a súa voz o Papa contra o laicismo de Europa e claveu unha vez máis contra o divorcio, do aborto e das relacións homosexuais, sen importarlle nada as consecuencias das súas palabras, pois todo isto é puro teatro, todo é unha grande hipocrisía. O seu Xesús de estar presente tería sacado unha vez máis o látego, como din que fixera no seu tempo para expulsar aos mercaderes do templo e criticaría, de seguro, estas celebracións ostentosas e fatuas. De certo, só o inefable Rouco Varela concordou plenamente con Ratzinger. Imos, pois, a escoitar as palabras deste home, Rouco Varela, presidente da Conferencia Episcopal Española, na COPE, como non. Rouco Varela, buenos días. Buenos días, de la Conferencia. De la Conferencia Episcopal, perdone. Bueno, vamos a ver, lo primero de todo, hay muchas cosas que han quedado, no en la polémica, pero sí en los titulares de los periódicos. Por ejemplo, el más destacado, el que hacía en el avión el Papa, España campo de batalla entre el laicismo y la fe, y equiparaba el actual enfrentamiento entre la fe y la modernidad con el anticlericalismo de los años 30. ¿Eso cómo cabe interpretarlo, esas palabras del Papa antes de llegar a España? Bien, yo ese texto exacto de la pregunta y de la respuesta, pues todavía no lo conozco. Ahora bien, en el terreno de la legislación que tiene que ver con instituciones básicas para la vida del hombre y que naturalmente afectan a la profesión de la fe, a la experiencia de la fe cristiana, como es el matrimonio, como es la familia, como es el derecho a la vida, ahí sí que nos hemos colocado en la cabeza del ranking de esa parte que es muy, muy, digamos, muy fuerte y muy esencial para una vida vivida en cristiano, de lo que podría llamarse derivaciones o aspectos del laicismo radical. Se Alén das palabras que o vento soltou a respecto do laicismo, tamén é de destacar que na homilía que pronunciou na Sagrada Familia en Barcelona, declarou textualmente que a Igrexia aboga por aceitadas medidas económicas e sociais para que a muller atope no fogar e no traballo a súa plena realización. E iso soltou no susto despois de pedir aos gobernos máis apoio á familia entendida como no Nazaret de hai 2000 anos. E por si ficar alguna dúbida, escenificaron durante a cerimonia de unción do altar o papel secundario que a Igrexia otorga á muller. Así, primeiro, o Papa verqueu o aceite consagrado no medio e nas esquinas do altar e unxiu toda a mesa. Paralelamente, dos cardenais e 10 bispos signaron os muros da Igrexia. Despois, o Papa queimou incienso con xenerosidade nun braseiro e retirouse a cadeira pontifical, en tanto 6 diáconos recorreron a nave incensando as asistentes. Foi entón, cando xa os xerarcas regresaran ás súas cadeiras, que fixeron aparición 4 monxas, con hábitos meticulosamente preconciliares, para proceder, con santidade fogareña, ao secado da mesa, a colocación dun lenzo impermeable e sobre ele un mantel branco. Nada de estrenar, se temos en conta que no pasado 15 de xullo, Ratzinger reformada o Código Vaticano para paliar as críticas dos abusos a minores, endurecendo as penas polos delitos máis graves que se poden cometer no seno da súa Igrexia, e que xunto a pederastia aproveitou e inclui como delito grave a ordenación sacerdotal das mulleres. Así, a institución que pretende ser un referente moral sigue a deixar a muller impedida para acceder ao máis sagrado. De certo, o Vaticano segue anclado en Aristóteles, de quien fixera despois doutrina Tomás de Aquino, pois estes dous viran a muller como un descarrilamento no proceso de formación, como un varón mutilado ou varón fallido, e aí é donde a secta católica sustenta a subordinación da muller e proclama que se reclúa no fogar ao servicio do home. Todo elo moi en consonancia con aqueles anos añorados por Ratzinger, cando o fascismo da mau da Igrexa Católica sumía o pobo en terror e as mulleres en simples escravas do fogar. A este respecto, recupero pa memoria histórica unhas cuantas declaracións ao respecto do papel da muller no franquismo que de seguro serían do agrado de Ratzinger e os seus xeareiros e mesmo xeareiras. Así, imos darvos as palabras das líderes da sección femenina da Falanxe, Pilar Primo de Rivera, que viña a ser a guía da muller católica e boa ama de casa. Leo en español porque non me parece oportuno traducir a nosa lingua tais barbaridades. Di así, las mujeres nunca descubren nada, les falta desde luego el talento creador, reservado por Dios para inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos dan hecho. Mesmo na altura do franquismo, estas eran as notrinas que recibían as mulleres e os homes. Tres son as cosas principales que la mujer ha puesto en la casa creada por ella: el fuego, el lar y el telar. El fuego, calor para el cuerpo, para el alma, tiene un carácter sagrado. El lar, la fe en lo invisible, la religión. Y finalmente el telar, la ocupación doméstica, el trabajo. Esta va a ser tu tarea. We'll be right back. Imos agora en este programa de Como Choconto a facer un análisis de lo que significou o do que foi aquí a visita papal. Está extraído casi todo de noso xornal favorito, el Correo Gallego, como dicen xa, más papista que o Papa. Mas estas foron as súas impresións. Ás 8 da mañán, entrar en Compostela era máis fácil que nunca. Ni un alma. Rúas desertas e sitio de sobra para aparcar desde Sar ata as inmediacións da área central. No cruce con a rúa San Lázaro, os primeiros furgóns policiais advirten que mellor deixar o coche lá, cerca do centro comercial. En 15 minutos xa un policía cada 20 metros a ambos lados da rúa e de costas a ela. Casi todos teñen acento andaluz, a maioría. Mamá, parece un ejército de policías, clama o Benxamín dunha familia. Ás 8:30 inicio a caminata a pé hacia o máis alto da costa de San Marcos. Vou en busca do Santo Pai, a esperarlle no punto donde o cual divisará por primeira vez as torres da catedral. Quero ver o seu rostro nese momento, pero meu gozo nun pozo, de néboa. Non se ve nin o restaurante sexto, que, por certo, está fechado. Ás 10:30, os que toman posicións aos pés da rotonda son os compoñentes da Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense, que coa súa formación de gala recibirán o Papa interpretando para ele o Deus Frateschi Galaescia. Ás 12:15, os coitanse as primeiras sineras con prisa, son bispos. Aos rapaces e rapazas da Real Banda casi non lles dá tempo a empezar a tocar. Ás 1:15, o papamóvil entra raudo como unha centolla pola rotonda de San Lázaro e contra do que se esperaba non se detén. Bento 16 sorríe, estírase e bendice. Solo Urbi non lle dá tempo para Orbe. Visto e non visto, a rebufo da estela que o Santo Pai deixa seu paso por San Lázaro, os centos de persoas ali congregadas foronse indo cara ao centro da cidade. Despois, o Papa Bento XVI pasou como un rayo por San Caetano. A 1:05 aparecía no horizonte o papamóvil, pero por o carril da dereita e a 1000 por hora, e o acabouse, nunca mellor dito, e cubriu a recta que se estende ante a Xunta en 50 segundos. Fervor e fugacidade. Este foi un dos aspectos máis comentados entre San Caetano e Obradoiro, a velocidade coa que pasou o papamóvil. Sin chegar a crítica, o fervor aspiraba que o vehículo pontificial tivera reducido, cuanto menos, un par de marchas. Os comentarios na rúa son unánimes. Había máis policías que fieis seguindo a visita de Bento XVI. Pero tamén hai dados obxectivos para avalar esta sensación. Nas máis de 2.000 prazas que se habilitaran para acoller os autocarros que debían trasladar a boa parte desas 200.000 persoas que esperaban, aparcaron as súas anchas só uns 400 vehículos, con capacidade para como moito 20.000 seguidores do Santo Pai. Alén, os aporcamentos de borde preparados para evitar aglomeracións no casco urbano recibiron a frioleira de 60 automóviles. En tanto, os hotéis de Compostela ficaban a medias, dende o sector recoñecen que sobrevolaron e sobredimensionaron o acontecemento, e tamén consideran que se sobredimensionou o plan de seguridade, e en moitas zonas podían verse só os axentes da Policía Nacional vixiando cunetas baleiras. Tamén se dera por feito que as 6.000 cadeiras do Obradoiro encheríanse a primeira hora da mañán, e a alternativa era, tras ver pasar o papamóvil, instalarse ante unha das pantallas gigantes para seguir a visita e a Eucaristía. Mais os fideis compostelanos, que prefiriron seguir a xornada a través da pantalla, fixeronno desde os seus propios domicilios. Así estaban as prazas baleiras. Entre elas, Alameda presentaba un aspecto lamentable e a Praza Vermella creo que había unha persoa mirando a pantalla gigante. Así, o resultado global foi unha fin de semana moito menos positivo para hosteleiros e comerciantes que cualquiera outro fin de semana deste ano. un queixábase. Xa lle dicen ao vendedor de Coca-Cola que non veña nin esta semana nin a que ven. É unha frase dun esteleiro que resume a perfección a sensación que deixou a visita papal. Restaurantes e bares preparáronse ante a avalancha que se esperaba. Compraron máis mercadoría da habitual. A primeira hora da mañán, as queixas proviñan da Praza de Abastos. Os postos que abriron coincidían en cualificar o día como un sábado pobre. Un aspecto desolador demostraba que esas palabras non eran ninguna invención. E da Praza do Mercado ao comercio, comprar en cualquer das tendas de Compostela era simples. Nin empurróns, nin pelexas por facerse con unha prenda. As frosas ventas no comercio sumábase a estampa dunha larga fileira de taxis á espera de usuarios que nunca chegaran. Pouco antes de comer, e xa co Papa Beito XVI na cidade, non resultaba complexo saborear un aperitivo. Locais de recoñecida fama contaban con un espacio que a maioría dos días lle falta. Despois dunha mañana na que a decepción adueñábase de comerciantes e hosteleiros, chegou a hora de comer, na que había postas moitas esperanzas, mas non se cumpriron as expectativas. Restaurantes que compraran máis mercadoría da habitual, pero que non lle deron saída nin a mitad. E o mesmo sucedeu en establecementos das aforas. Alguns empresarios sinalaron que non se cumpriron para nada as expectativas. De feito, fecharon algún dos establecementos ás 4 da tarde por falla de clientes. E declaran que non había xente nas rúas. Especialmente a situación estaba parada na Rúa do Franco, que é o barómetro da cidade. Pensábamos que iba a ser o maná e non foi o caso. E a mercadoría adquirida para presionarse para o vento ficou para o recordo. E que dicer das tendas de recordos? Moitos pregúntase que farán agora con as bandeiras do Vaticano e as camisolas coa imaxen do Papa que lle sobraron. Máis policías que visitantes, moita mercadoría que apunta ao conselador, bocadillos ao lixo, recordos da visita papal ao almacén. Tras unha xornada nefasta na que a inversión para nada correspóndese coa recaudación. Así, os hosteleiros de Compostela presentaron esta semana un balance dos días 5 e 6 de novembro con unha copazón de pouco máis do 60%, 16 puntos inferior á media do mes de outubro. O presidente dos hosteleiros galegos, José Antonio Liñares, mostrouse sorprendido ante o escenario que se vivió o sábado, que considerou o peor dos posibles, e recordou que non se cumpriron as expectativas. Mas imos darlle voz aos comerciantes. Nos menos xente que calquer sábado. Pola mañán, normal, pero pola tarde abrimos, pola tarde non me estrenei, non me entrou nadie na tenda. A xornada do Papa, todo aquí, polo menos na nosa tenda, moi lai. Vendimos dous pares en toda a mañán, cando o sábado suele ser bastante mellor. Un día normal, ou máis ben tirando a malo, con respecto a outros sábados. Tiramos unhas previsións moito máis altas, según o número de xente que iba a haber e tal, que acumulábase sobre unhas 200.000 personas e tal. Pero bueno, en fin, quedou todo o produto, bueno, estropeouse, bueno, nada, non houve moita cousa máis que facer. Particularmente, bastante peor que un sábado normal, porque claro, a xente daqui marchou toda, a que veu non consumeu, pero bueno, xa pasou o día, xa pasou a remería. As expectativas que tiñamos non se han cumplido, pero non se han cumplido porque han sido incentivadas desde as administracións, tanto a central como a autonómica, incluso desde o arzobispado, pois unha cantidad de, estábamos falando de 200.000 visitantes, que realmente nin por asomo, non? Todos juntos de la mano caminando hacia el Señor, por senderos de esperanza vamos a la salvación, una luz clara y divina ilumina el corazón, con la fuerza irresistible del que tiene la razón. Enredados alquilando el callejón, por senderos de miseria vamos a la destrucción, una asquerosa neblina va pegando mi ilusión, con la fuerza del que manda y del que se come el turrón. El Señor protege al pobre y le da su bendición, ante el mal y ante el tirano derrama su comprensión, nuestros reinos de otro mundo aguantaremos el tirón, con nuestro arrepentimiento, caridad y resignación. Bendeciste nuestra ruina, bendeciste la opresión, bendeciste tu dinero, bendeciste al más cabrón. Solo espero algún día veros en el paredón, no pagar por mi existencia, no pedir nunca perdón. Curiosamente, o cura coordinador da visita do Papa negou que a Igrexa estimase que 200.000 persoas irían a Compostela ver o Papa. Eu nunca dixen unha cifra, e máis, eu non sei quen dixo esa cifra de 200.000. Cando alí dixen 200.000 persoas non vai a verlas, porque dada a configuración da visita é prácticamente imposible. O certo que foi o propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen adiantou xoves a cifra de 200.000 a visitantes. Iso sí, Feijóo citou como fonte a Conferencia Episcopal. Imos escoitarlo. A Conferencia Episcopal ten calculado que máis de 200.000 personas se achegarán a Santiago sábado para participar en directo neste evento da visita do Santo Pai Benedito XVI. Mas ninguén, nin a Xunta, nin o bispo de Compostelas, Monseñor Barrio, nin o alcalde Bugallo, admiten agora o fracaso da clientela, cando falaban de negocio con absoluta e impúdica desfachatez. Todos os fixeron, Feijóo, Barrio, Bugallo, pero non hubo negocio, hubo perdas. E as 200.000 persoas ficaron en 20.000 ou 15.000, das que habería que descontar os 6.000 policías, os 1.300 jornalistas e os centos de curas, monsas e seglares que estiveron de voluntariado. E mesmo sería oportuno restar os centos de minores escolares manipulados que non saben ben nin que foron ver, nin sequer que non viron. Como curiosidade dicer que no xornal máis papista que el Papa, el Correo Gallego, publicaba na súa páxina web un enquerimentos que dan fe do que contamos. Así a pregunta, valora positivamente a visita do Papa a Compostela? Só dixeron sí un 37% e non un mayoritario 63%. Nunha outra pregunta, esperábase máis afluencia da xente para receber o Papa? Dixeron sí un categórico 86%. Mais o máis clarificador foron as respostas á pregunta de estivo na Praza do Obradoiro, onde só un 9% respostou que sí, ante un 22% que dixo que non. E un abrumador, 69%, respostou, nin o intentei. Así, a miragre do pan e dos peixes co que as autoridades eclesiásticas municipais e autonómicas pretendían justificar o inxente gasto público derivado da visita papal a Compostela, tivo lugar, pero inversa. A multiplicación por cero dos pan e dos peixes. Eran rúas enteiras fechadas ao tránsito, deserción cidadán e moitos planos curtos para unha retransmisión televisiva que, como puido, tentou retratar un fervor popular que non existiu, pois cada día menos xente tolera abrirlle a casa a alguén que cuspe na alfombra leccións morais e prédicas que desacreditan o noso xeito de vida, as nosas leis civils e as nosas institucións. A visita do Bieito XVI a Santiago de Compostela deixa, porén, un efecto positivo. O retrato exacto dunha clase política autoritaria que declarou a cidade en estado de sitio. Pero todo foi en van. Os dereitos conculcados, o desvaldimento das arcas públicas, a imposición ideolóxica, a vulneración da confesionalidade do Estado. E agora sabémolo porque o vimos. Creemos no que vemos e por eso a fé non pinta nada nesta historia. Curiosamente, só o GES, un instituto de propaganda ultraconservador da órbita do PP de Aznar, falan de fracaso en términos de asistencia e mobilización. Dixeron tal: la visita ha quedado desvirtuada por el provincianismo de los gobiernos autonómicos catalán y gallego, que la han convertido en algo sin fuerza ni ímpetu, limitada al ámbito local. E insistiron en que non tivo proyección nacional e sentencian que en Cataluña y Galicia, además, el nacionalismo ha supuesto un duro golpe para el catolicismo. En cualquier caso, falan de boas noticias como o discurso papal, dentro de 16, puxo sobre a mesas los tres asuntos que laten en la crisis española actual, como la progresiva descristianización de España de manos de minorías radicalmente anticristianas o la política de ingeniería social y control humano que subyace a las políticas abortistas, homosexualistas y eutanásicas. El tercer asunto sería la referencia a la Virgen y a la unidad española, cuya maltrecha situación es cada vez más evidente. Alén o Hess insisten en que, tras el fracaso de la visita papal a la España autonómica, política, relativista y desmoralizada, la próxima cita, la buena, aquella a la que están convocada la nación española en cuanto tal, sin provincianismos, será en agosto de 2011. E lanzan un reto. Ahí debe dar el cristianismo español su verdadera imagen ante el Santo Padre, su fortaleza o debilidad social y su capacidad de movilización. Lo bueno, tras el fiasco de la visita papal, es que habrá otra oportunidad. Benedicto XVI volverá. ¡Benedicto XVI! Vosotros sos adicto, tenéis mejor hojita que el opaco. Por algo te pusieron vino adicto, te afilaba el finao del polaco. Tu ídolo es el Tercer Reich y tu dios el oro el Vaticano. Y te gustan los pendejos 16 y que vengan te lo chanten por el ano. Seguimos bailando al ritmo de energía tropical. Una cumbia. Al vino vosotros os adicto, tenéis mejores fiestas que los Paco. Por algo te pusieron vino adicto, te afilaba el finao del polaco. Tu ídolo es el Tercer Reich y tu dios el oro el Vaticano. Y te gustan los pendejos 16 y que venga y de lo chanten por el ano. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace Benedicto 16? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Con el vino y los pendejos 16. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace Benedicto 16? Con el vino y la pendejo 16. Vamos a derribar la tierra musical. Ya sé, ya sé, ya sé, Benedicto 16. Ya sé, ya sé, con el vino y la pendejo 16. Benedicto chupa el pico, Benedicto chupa el pico, Benedicto chupa el pico, Benedicto chupa el pico, Benedicto chupa el pico, Benedicto chupa el pico, Benedicto chupa el pico, Benedicto chupa el pico. E bon, xa chegando ao final deste programa de Como Cho Conto, vouvos a dar lectura de un conto escrito por José Martínez Ruiz, Azorín, en 1902. Titúlase O Cristo Novo. Di así: Cristo descendeu da súa cruz e díxolle a crente que oraba en seoños diante del: Fillo meu, sodes uns imbéciles. Há 19 séculos que predicen a paz e a paz non se fixo. Predicen o amor e continúa a guerra entre vós. abominei dos bens terrenais e vos afanades en amorear riquezas. Dicen que todos erades irmãos e tratadevos como inimigos. Há entre vós tiranos e hai xente que se deixan escravizar. Os primeiros son malvados, os segundos, idiotas. Sin a pasividade destes non existirían aqueles. Grande é a crueldade dos uns, meirande a resignación dos outros. Por que sofrer en silencio cando se ten a forza do número, do direito? Non foi ese o espírito das miñas prédicas? Eu vin a orixen do mal na autoridade e no seu órgano o Estado, e por eso persiguéronme. Descoñecín o poder dos césares como atentatorio á liberdade humana e por iso foi un crucificado. Un dos meus máis amados discípulos, Ernesto Renán, dixera que eu fui un anarquista. Si ser anarquista é ser partidario do amor universal, destructor de todo poder, perseguidor de toda lei, declaro que fui un anarquista. Non quero que uns homes gobernen a outros homes. Quero que todos sexades iguais. Non quero que traballen uns e que outros folgando consuman o producido por aqueles. Non quero que haxa estados, nin códigos, nin exércitos, nin propiedade, nin familia. Quero que todos vós teñades tan grande amor que non necesitedes nin verdugos, nin suíces. Quero que miredes como vosas a todas as crianzas e como compañeiras a todas as mulleres e a todos os homes. E que sades unha gran familia feliz e xa. Non sería o amor fórmula hipócrita sancionada pola Igrexa ou polo Estado. Sería paixón espontánea e voluntaria. Non sería escravitude da muller ao home e para nada tería que preocuparse do porvir dos fillos. Non cometería tampouco ninguén a lixereza de xurar amor eterno, como se o amor dependera da vontade e del se puidera responder libremente. Non habería entón explotadores ni explotados, non habería señores e vasallos, non habería monarcas e súditos. Con a colectividade da propiedade desaparecería a sede de riqueza o fan de lucro e a eterna rivalidade entre povos. Non habería nazóns diferentes, os ríos e as montañas non servirían de barreira para que as persoas deixaran de ser irmáns. As fronteiras, que hoxe separan povos, non sería motivo para que vos fixera desguerras. O asesinato sería un crimen e sería tamén a guerra. Non cometería desa inhumanidade de encirrar a delincuente nunha prisión, como si con elo proidera desemendar a falla que é imputable a vos e non a ela. A desgrazada que realizada un acto inmoral, non agravaríades o seu mal privándolle da liberdade, o dom máis preciado. Se desapareceran as causas do crimen, non desaparecería o crimen? Habería roubos en propiedade? Habería ciúmes en o monopolio da parella? Habería tensións polo poder, se non houbera poder? Fillo meu, por que sodes tan imbéciles? Por que sodes tan tiranos os uns e resignados borregos os outros? Sacudide o xugo que ensofredes a tiranía, destruída a opresión que envivides escravizadas. Con vos está a forza. Vos sodes máis. Érguete, levanta. Non é dos tempos que corren a oración. Non é desta época de luita a resignación mística. Insudiádesme gravemente ao desfazar as miñas doctrinas. Non lexitimedes no meu nome a explotación. Que mantén gobernos e soldados non son os meus discípulos. Levántate e luita. Ni Dios, ni yo, ni amo. pues hasta aquí este programa de Como Cho Conto. Moito obrigado por escoitarme e ata a vindeira semana. Beixiños a todas. Vemos. Y otra.